Witam wszystkich braci i siostry, dziękując Bogu za to, że dał nam tą sposobność dzisiaj po raz kolejny zebrać się, żebyśmy mogli wspólnie, tak jak jesteśmy tutaj zebrani, wywyższyć Boga, złożyć Mu dziękczynienie za wszelkie dobro, które czyni nie tylko dla nas, ale tak naprawdę dla każdego człowieka, bo jak sami doskonale wiemy, Bóg, Ojciec posłał po to swojego Syna, aby każdy człowiek był zbawiony, nie tylko jakieś wybrane jednostki upatrzone przez siebie, jacyś faworyci, ktoś szczególny. Nie, Bóg, jak czytamy w Słowie Bożym, w Ewangelii Jana, po to posłał Syna na świat, aby każdy człowiek był zbawiony, każdy jeden. I posłał Go po to, żeby również każdy z nas, tak jak tu jesteśmy zebrani, był zbawiony, czyli dostąpił zbawienia, i potem prowadził czyste, święte życie, aby wytrwać w tym zbawieniu. I bracia i siostry, ja będę chciał przeczytać Słowo Boże, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian. Jest to takie przypomnienie o tym właściwie, kim Bóg jest. Ja bym nawet ośmielił się powiedzieć, że jest to pokazane w tym 8 rozdziale, jaka jest osobowość Boga, co Go charakteryzuje. Oczywiście jest to tylko swego rodzaju wyrywek, nazwijmy to możliwości Bożych, czyli możliwości Boga. Wiemy, że Bóg może daleko więcej, niż my potrafimy zrozumieć w naszym życiu. Mamy nasze ograniczenia w tym ciele i na pewno w pełni nie możemy poznać ani Bożej mądrości, ani Bożej mocy, ani Bożej chwały, ani Jego świętości, sprawiedliwości i tak dalej, można by tutaj wyliczać. Ale w Słowie Bożym mamy to wszystko przedstawione i możemy z tego czerpać, możemy z tego korzystać, bo chyba każdy przyzna, że głupotą byłoby przegrać wyścig na ostatniej prostej, prawda? Odnosi to się szczególnie do tych, którzy już w swoim życiu postanowili, że pójdą za Jezusem, podjęli już wysiłek w podążaniu za naszym Panem Jezusem Chrystusem i w którymś momencie odstąpić od tej ścieżki. Byłaby to oczywiście skrajna głupota, tak jak powiedziałem, na ostatniej prostej wywiesić białą flagę i wrzucić wsteczny bieg. Zgadzacie się ze mną, prawda? Nie tyle już się trudziliśmy, tak długo już się trudziliśmy, co niektórzy z nas, inni może troszkę krócej, ale tak czy owak przeszliśmy pewną drogę, przeszliśmy już pewien etap w naszym życiu i wiemy, że Bóg otwiera dla nas, albo chce otwierać i na pewno otwiera kolejne drogi przed nami, no ale ile z tego weźmiemy, to już od nas też zależy. Bóg może wszystko, ale Bóg współdziała z tymi, którzy Jego miłują. W Słowie Bożym jest napisane, że wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczym zniewolić. Ja bym powiedział, że można to ująć w ten sposób, że mogę korzystać z tego, co mamy tutaj na ziemi. Możemy nawet kolekcjonować motyle, jeśli kogoś to tak bardzo interesuje. Możemy kolekcjonować znaczki. Może ktoś się interesować sportem i nawet sobie grać w tenisa przykładowo, albo biegać sobie, czy jeździć na rowerze. Bóg nie zabrania nikomu tego. Mówi, wszystkiego doświadczajcie, ale wybierajcie to, co jest poczciwe, co jest dobre. Także jak powiedziałem, wszystko mi wolno, ale nie możemy zapominać, że w tym wszystkim Król jest tylko jeden i tylko Jemu mamy służyć. I tak jak zaczęliśmy naszą wędrówkę, tak musimy ją kontynuować. Tyle tytułem wstępu. A teraz chciałbym przeczytać to Słowo Boże, które zapowiedziałem. 8 rozdział listu do Rzymian od 31 wersetu. Mam tutaj przedstawione, tak jak powiedziałem, możliwości, jakie Bóg otwiera przed nami, jakie mamy zabezpieczenie w Bogu, jakie mamy zabezpieczenie w Jezusie Chrystusie. Mamy powiedziane, kim On jest, jaką jest skałą, jak mocną, jakim fundamentem i Nikt, kto w Niego wierzy, nigdy się nie zachwieje. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, czyli Bóg, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg? Przecież Bóg usprawiedliwia. Albo któż będzie potępiał? Jezus Chrystus? Ten, który umarł, a nawet więcej, zmartwychwstał, ten, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy może to być utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy może głód, albo nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani nawet przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Bracia, siostry, powstańmy. Złóżmy dziękczynienie Bogu za to wspaniałe słowo, które mogliśmy czytać, które możemy czytać na co dzień nawet, które mogliśmy śledzić, które mogliśmy słyszeć. Słowo Boże, które zapewnia nas, że nie ma takiej mocy, która mogłaby człowieka Bożego, dziecka Bożego wyrwać z jego ręki. Jest to Boże zapewnienie, nie zapewnienie człowieka, ale zapewnienie samego Boga. Jest to niejako potwierdzenie tego, co mówił również Pan Jezus do swoich uczniów. Jak sami doskonale wiemy, Bóg, któremu uwierzyliśmy, jest Bogiem i Abrahama, i Izaka, i apostołów, ale jest także Bogiem naszym. I to jest jeden, ten sam Bóg, który tak jak prowadził proroków, tak jak prowadził patriarchów, również apostołów, poprzez różnego rodzaju, czy to doświadczenia, ale też próby i radości w Duchu Świętym, również przyobiecał, że będzie nas prowadził. I tutaj czytaliśmy, że On się wstawia za nami i jeśli tylko w Nim trwamy, jeśli tylko polegamy na Nim, nie ma takiej opcji, aby cokolwiek mogło nas od Niego odłączyć. Także zapiszmy sobie w naszych sercach, że zwyciężać możemy tylko przez Tego, który nas umiłował, tylko przez Jego moc, tylko przez Jego Boże miłosierdzie, przez Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się do Boga i podziękujmy Mu za to wspaniałe słowo, za te wspaniałe obietnice, które mamy tu zapisane, ale także za inne obietnice, które mówią o tym, że to wszystko się z czasem wypełni i to, co dzisiaj jeszcze czasami nam doskwiera, przyjdzie taki czas, że to wszystko przeminie i będziemy mogli w nieskończoność, chwale przebywając, podziwiać naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu za to i prośmy Go o dalsze prowadzenie na naszą dzisiejszą społeczność. Panie Boże, przekazałeś nam to wspaniałe słowo, które możemy czytać, które możemy też słuchać. Słowo, które również możemy rozważać. Słowo, które mówi, że nie ma żadnej mocy, nie ma żadnej możliwości, aby cokolwiek, czy też ktokolwiek, czy to dzisiaj, czy jutro, mógł nas oddzielić od Ciebie, mógł nas oddzielić od Twojej miłości, którą Ty nas umiłowałeś. Miłości, którą dałeś swojemu Kościołowi, dałeś Kościołowi na obliczu ziemi, abyśmy trwali w jedności, Boże. Taka jest Twoja wola, wola, którą również przekazałeś swoim świętym apostołom, tym, którzy byli naucznymi świadkami Twojej działalności, Twojej śmierci, ale też chlubnego zmartwychwstania, ale także przejścia do chwały i przyjścia Twojego po swój Kościół, czego wierzymy również my będziemy mogli doświadczać i będziemy świadkami, Boże. To są wspaniałe obietnice, które są nam dane i one są pewne, Boże. Dlatego prosimy Cię, abyś dał nam tę sposobność, abyśmy trzymali się tego. Abyś, Boże, przemawiał do nas, abyśmy nie oglądali się na to, co jest krótkotrwałe, na to, co jest przenikające, co jest tylko tymi paciorkami, tylko różnego rodzaju koralikami, ale tak naprawdę to nie ma żadnej wartości, Boże. Jedyną wartością jesteś Ty i to, co Ty oferujesz. I my będziemy mogli mieć w tym udział. Będziemy mogli w wieczności chwalić Ciebie, zzuwszy z siebie to, co jest śmiertelne, to, co jest cielesne, Boże. Dziękujemy Ci za tą wspaniałą obietnicę, za tą wspaniałą pewność. Oddajemy Ci chwałę, oddajemy Ci cześć i chwałę. I wierzymy, że będziemy to dalej czynić, również w trakcie dzisiejszej społeczności, Boże. Dlatego tak bardzo potrzebujemy i tak bardzo Ciebie prosimy o to, abyś nas sprowadził i wspomagał. Chwała Ci niech płynie z naszych serc. Amen. Amen. Zbawiciel ustały już szale, w nim radość, wytchnienie, on koi me łzy. O Jego ja muszę powiedzieć Ci chwale, gorąco Cię wezwać, o pójdź do niej Ty. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać Cię z śmierci i zbawić Cię chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. Moim jest Ojciec, zaufam Mu śmiele, że mnie ta nadzieja nie zwodzi, to wiem. Zobaczę Go kiedyś w chwalebnym już ciele i Ciebie bym znaleźć tam w świetle chciał tym. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał,

się dziś objawiło, że nic nas, ale Bóg przeogromną ma moc. Mamy ten skarb, więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć, bo choć człowiek zewnętrzny niszczeje, to nasz duch w każdym dniu odnawia się. Mamy ten skarb, trochę udręki tej, do której dopuszcza Pan. Wkrótce zakończy On i chwały ogrom nam da. Jeśli nie zajmie nam widzialny świat otwartych serc, razem więc patrzmy tam, gdzie wieczność jest, choć nie widać jej. Otwórzmy oczy na to, że Chrystus to skarb, naczynia glinianych ukryty, by na nas się dziś objawiło, że nic z nas, ale Bóg przeogromną ma moc. Mamy ten skarb, więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć, bo choć człowiek zewnętrzny niszczenie, to nasz duch w każdym dniu odnawia się. Mamy ten skarb. Amen. Dzięki Ci. Nasyciłeś się dobrą świętością przybytku. Przedziwnie wysłuchałeś nam dobroci, Boże zbawienia nasze, nadzieją wszystkich krańców ziemi i mórz. Utwierdzasz góry, że pasami będą siły. Uśmierzasz szum morza, szum fal jego i wzburzenie narodu. Mieszkańcy krańców ziemi boją się znaków. Ty rozcelasz krańce wschodu, nawiedzasz i zraszasz strumień Boży. Wtedy wody, wiesz z Boży, tak wiesz. Naprawisz i również i zwiększysz się. Zwiększysz rok dobrocią, a drogi Twoje ostrością, zlepowy was groszą, a Bóg przepasują się wesele. Łąki przebiegają się za obie, a doliny wykrzykują relami. Panie, tak chcę Ci podziękować, że Ty jesteś na nas i stworzyłeś cały świat. Panie, możemy Cię chwalić i wywyższać, że Ty dajesz, Panie, rzeki w Twojej świątyni. Dziękuję Ci, Boże, że Ty bogacasz nas, tak jak Panie bogacasz zboża, pola zbożami, łami, prawie. Tak, Panie, dziękuję, że dałeś nam słowo. Dziękuję Ci, że tym prawdziwym pokarmem naszym jest słowo. Chociaż Panie, czasami życie różni się, ale dziękujemy, że kiedy czujemy, że w naszym albo że możemy zawsze z równością do Ciebie. Dzięki Ci. Panie, wiem, że tylko na Tobie należy. Tobie należy, Panie, składać chwały i dzięki. Panie, chcę ufać. Wiem, że sama na sobie i na innych się zarodzę. Dziękuję Ci, Boże, za tą wielką łaskę, bo Panie, Ty jesteś Bogiem niezmiennym, że jesteś ciałem który sam. Dziękuję Ci też za wszelkie dobro, wielką łaskę, też podziwiłeś mamę Agnieszki. Dziękuję Ci, Boże, że Ci dasz też Agnieszkę i Ewy Goles. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci. Słyszysz nasze modlitwy, może i proszysz się o każdego z nas. Panie, wzmacniasz nas duchowo. Chcę za to, co chwała Tobie. Ubłogosać. Prosimy. Mów do nas, Boże, w mocy Twego Ducha. Prosimy. Otwórz nasze marzenia, abyśmy byli gotowi przyjąć. Bardzo Cię proszę, Panie, daj mi odejść i Panie prowadź. Tak, Panie, prosimy. Błogosławimy braci, siostry i dziękuję Ci na Kościół, Bóg, Panie, że możemy się zgromadzić, nam dajesz ten czas i łaskę. Tak, Panie. Amen. Chwała Tobie, Panie. Następną. mnie co dzień słyszysz, Panie, każdą chwilę patrzysz na mnie. Moje serce wdzięcznie śpiewa Ci. Wiem już, komu zawierzyłem, całe życie znów złożyłem, w mocne ręce Twoje ufam Ci. Nie ma nic, co może Ci dorównać, Jezu drogi, nic, co daje pewność, że bezpieczne są dziś moje drogi. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój, jesteś nadzieją mą. Jesteś moim skarbem, Panie, od dnia, gdy Twe mocne ramię przygarnęło mnie i jestem Twój. Swoje życie za mnie dałeś, śmierć i grzech mój pokonałeś. Jestem dzieckiem Twoim, Tyś mój Bóg. Nie ma nic, co może Ci dorównać, drogi, nic, co daje pewność, że bezpieczne są dziś moje drogi. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój, jesteś nadzieją mą. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój, jesteś nadzieją mą. Tak, Panie, dzięki Ci składamy za to, że dałeś nam poprzeć nasze stopy o wielką skałę. Tu, Panie, jesteś tą wielką skałą, na którą możemy się oprzeć i nigdy się nie zapytać. Dzięki Ci. I Ciebie, Panie, przyjdzie wszelki człowiek, także ci, którzy jeszcze nie przyszli, nie ustąpili przed Tobą, Panie. Kiedyś przyjdą i będą musieli poznać, że Ty jesteś ten, który jest, który był, który jest, który był i może przyjść, wszechmogący. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty, Panie, masz swój Kościół, że w nim odbierasz swoją chwałę, że z ust naszych, Panie, idzie uwielbienie ku chwale Twojego świętego imienia, Panie Jezu. Prosimy Cię za tymi, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Prosimy Cię za ludźmi, którzy są w różnych religiach, abyś im, Panie, otwierał oczy na Twoją Ewangelię o chwale Chrystusa. Prosimy. Tylko w Tobie, Panie Jezu, jest zbawienie. W Twoim imieniu niech poznają Ciebie i znają, że tylko Ty, Panie, jesteś ten, który daje zbawienie. I nie ma innym zbawienia, Panie. Otwieraj oczy ślepych i uszy głuchych, prosimy, aby mogli przejrzeć i usłyszeć dobrą Ewangelię o chwale Twojego imienia, Panie Jezu. Prosimy Cię w Twoim imieniu, Panie. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie. Gdy drogi pomylą mi się i oczy mgła zasłoni, mam w Tobie tę ufność, nie lękam się. A kiedy świat Cię przesłoni i zazdrość jak was zakiełkuje, mam w Tobie tę ufność, nie lękam się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź. wskrzeszam mu drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź mnie ręką pasterza przez drogi najlepsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę co dzień, mieć będę tę ufność, nie zlęknę się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mu drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mu drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Dzięki Ci, że możemy na Tobie polegać. Jesteś dobrym pasterzem i prowadzisz na Twoje, Panie, obfite pastwiska. A jeśli przychodzi nam iść ciemną doliną, nie musimy bać się zła, bo Ty jesteś z nami, Ty prowadzisz nas, Ty strzeżesz nas. Dzięki Ci, Panie, że nie musimy się lękać. W każdej sytuacji, we wszelkich okolicznościach, w Tobie mamy ratunek, w Tobie mamy pomoc. Ty jesteś naszą nadzieją. Obyśmy tylko głos Twój słyszeli i obyśmy wiernie za Tobą podążali. Mów do nas, Panie, i daj nam łaskę zachowywać Twe słowa i pilnie wsłuchiwać się w Twój głos i czynić wolę Twoją. Amen. Usiądźmy, kochani bracia, siostry. Tu jeszcze mi jakieś aktualizacje przetwarza, to zanim to się przetworzy, to opowiem Wam pewną historię. W 1790 roku na statku, który nazywał się Obfitość, wybuchł bunt marynarzy i tam wiele różnych ciekawych rzeczy się działo podczas tego buntu. Ale summa summarum, większość tych marynarzy, którzy zarządzali tym statkiem, zostało wsadzonych na małą łódkę i wyprawionych w morze na pewną śmierć. O dziwo, ten kapitan, który żeglował tą łódką, był w stanie przeżeglować ponad chyba 3000 kilometrów po morzu i dotrzeć do portu i uratować tych ludzi. Natomiast tamci zbuntowani płynęli sobie po różnych wyspach Haiti, aż w końcu zatrzymali się na takiej wyspie oddalonej 1500 kilometrów od Haiti i tam chcieli sobie ułożyć życie. W pięknym miejscu. Mieli tam na statku dużo różnych rzeczy, z których mogli korzystać, ale pierwszą rzeczą, którą się zajęli, to produkcja alkoholu. No i sobie możecie wyobrażać, jak to piękne życie zaczęło się tam układać. bardzo szybko doszło do chaosu, kłótni, sporów, problemów i w rezultacie cała ta kolonia pogrążyła się w wielkim chaosie. W końcu doszło do szarpaniny, walki i w zasadzie został jeden mężczyzna i 10 kobiet. Tak to się zakończyło, ale to nie był koniec. Ten człowiek jeszcze w tych resztkach tego statku znalazł starą książkę. Znalazł Biblię i zaczął ją czytać. I kiedy 20 lat później amerykański statek dotarł znowu do tej wyspy, zobaczyli wznoszący się ogień, wznoszący się dym z obozowiska i znaleźli to obozowisko po 20 latach, w którym była harmonia, miłość, życie, pokój, radość, ta stara Biblia, którą ten człowiek znalazł na tym statku, dokonała rewolucji w jego życiu, w życiu pozostałych z tego statku mieszkańców tej wyspy. I kiedy później tam jeszcze rząd Stanów Zjednoczonych, czy tam jak to się wtedy nazywało, zobaczyli tą zmianę, zobaczyli to, co tam się dzieje, to darowali wszystkie winy temu, który tam jeden się ostał z tych buntowników i pozwolili mu tam dalej rzeczywiście w spokoju i w radości żyć na tej wyspie. I to jest jedno z wielu świadectw tego, jak Boże Słowo może zmienić życie człowieka. Jak Boże Słowo może uwolnić od najgorszych nałogów. Jak Boże Słowo, Bóg oczywiście, to nie to, że samo Słowo, ale Bóg przez swoje Słowo jest w stanie z zamętu wywieść życie. Będziemy czytali z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdziału. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział. Przeczytajmy ponownie pierwszych 4 wiersze. Problem techniczny. Jeszcze momencik. Jako współpracownicy napominamy was, abyście nie przyjmowali Bożej łaski na próżno. Mówi bowiem, w czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny. Oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby nasza posługa nie była zhańbiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach. Ostatnio przyglądaliśmy się wspaniałości Bożej łaski i naszej wielkiej odpowiedzialności, aby nie zmarnować okazanej nam łaski, ale poddać się pod działanie Bożej łaski, pozwolić Bogu przez łaskę zmieniać nasze życie, używać nas dla swojej chwały. Kolejna rzecz, na którą apostoł Paweł zwraca uwagę Koryntian i też naszą uwagę, to konieczność życia w łasce dzisiaj, teraz, obecnie. Nie odkładanie naszego poddania się Bożej łasce na później. W drugim wierszu Bóg mówi: w czasie dogodnym wysłuchałem Cię. W dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz dogodny czas. Oto teraz dzień zbawienia. Apostoł Paweł tutaj przywołuje słowa proroka Izajasza, który zapowiadał czas Bożej łaski. Czas, który sam Bóg wybrał, aby w nim zbawić swój lud. I my, bracia i siostry, żyjemy w tym szczególnym czasie Bożej przychylności, który trwa aż do powrotu Chrystusa. Oto teraz trwa wielki dzień zbawienia. Jednocześnie w tych słowach zawarte jest przynaglenie, aby nie odkładać na później doświadczenia Bożej łaski, by nie odkładać na później wołania do Boga i korzystania z Bożej pomocy, by nie odkładać na później przyjęcia Bożego zbawienia i życia w Jezusie. Wielu ludzi myśli, że to oni sami decydują o swoim losie, o tym, co i kiedy będą robić. W liście Jakuba, w 4 rozdziale, Jakub zwraca się do takich ludzi i mówi: wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego oto miasta. List Jakuba, 4 rozdział od 13 wiersza. Wy, którzy mówicie, pójdziemy do tego oto miasta, będziemy tam działać przez rok i będziemy handlowali i zarobimy. Wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro, czymże jest wasze życie? Bo jesteście mgłą, która na krótko się ukazuje i zaraz znika. Zamiast tego powinniście mówić: jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy tymczasem chełpicie się swoimi przechwałkami. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Biblia wielokrotnie przestrzega nas przed takim zarozumiałym myśleniem, że będziemy robić to, co my sobie zaplanujemy, kiedy sobie zaplanujemy i jak sobie zaplanujemy. Wzywa nas do pokornego składania naszych planów w Boże ręce i natychmiastowego posłuszeństwa, kiedy Bóg coś nam mówi, kiedy Bóg nam coś wskazuje, kiedy Bóg nas do czegoś wzywa. W liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale i 7 wierszu czytamy: dlatego, jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. To znaczy, nie lekceważcie tego, co Bóg mówi. Nie udawajcie, że nie słyszycie. Nie zachowujcie się tak, jakby Bóg do was nic nie powiedział. Dzisiaj, jeśli usłyszysz Jego głos, jeśli dzisiaj coś do ciebie Bóg mówi, zrób coś z tym. Nie zatwardzaj swojego serca. Jeśli nie reagujesz na to, co Bóg do ciebie mówi, prowadzisz do zatwardziałości twojego serca. Następnym razem, kiedy Bóg będzie mówił, już będziesz dużo słabiej słyszał, a potem możesz już w ogóle go nie słyszeć. Zatwardzenie serca jest czymś wielce niebezpiecznym. I Biblia mówi, że jedynym antidotum na zatwardzenie serca, jedynym lekarstwem jest pilne posłuszeństwo. Kiedy Bóg coś ci mówi, nie odkładaj tego na jutro, nie odkładaj tego na starość, nie odkładaj tego na emeryturę. Kiedy Bóg coś do ciebie mówi, zajmij się tym dzisiaj, bo nie wiesz, co będzie jutro. Nie wiesz, czy nastanie dla ciebie jutro. Dzisiaj, jeśli słyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca, ale zrób to, co Bóg do ciebie mówi. Pewien student Akademii Wychowania Fizycznego, zdolny, silny, zdrowy, miał przed sobą świetlaną przyszłość. Miał przyjaciół na studiach, którzy wzywali go do tego, żeby pojednał się z Bogiem, żeby nawrócił się do Jezusa, póki ma czas. Ale on przecież był młodym człowiekiem, miał przed sobą całe życie, zdrowy, silny. Chciał się bawić, chciał korzystać z życia. Pewnego wieczoru poszedł na basen akademicki, gdzie nikogo nie było, wszystko było pozamykane, ale on poszedł sobie skakać z trampoliny. Wszedł na trampolinę, rozłożył swoje ręce i wtedy zobaczył, jak to zachodzące słońce na ścianie, kiedy rozłożył ręce, zobaczył ten swój kształt i zobaczył ten właśnie kształt krzyża. I tam na tej trampolinie padł na kolana i zaczął się modlić, by Bóg go ratował, by zmienił jego życie, by go zbawił. I właśnie wszedł ten opiekun tego obiektu i zapalił światło. I okazało się, że w basenie nie było wody. To była ostatnia szansa dla niego. Ostatnia chwila jego życia. Dzięki Bogu przyjął łaskę Bożą. Dzięki Bogu padł na swoje kolana na wysokości trampoliny i oddał mu swoje życie. I dzisiaj opowiada świadectwo o tym, jak Bóg cudownie go zbawił. Gdyby wtedy się nie opamiętał, gdyby wtedy zrealizował swoje plany, nie dowiedzielibyśmy się o nim prawdopodobnie. Pewnie jego rodzice, przyjaciele opłakiwaliby jego tragiczną śmierć. Nie wiemy, ile mamy czasu. Dlatego odkładanie na później naszego pojednania się z Bogiem czy uporządkowania naszego życia jest wielce nierozsądne. Każdego dnia Bóg udziela nam hojnie swojej łaski, aby z Nim żyć i Jemu służyć. Korzystajmy z Bożej hojności i dobrze wykorzystujmy każdy dany nam z łaski dzień. Ponadto nie pozwólmy sobie, aby przez naszą lekkomyślność czy głupotę stać się przyczyną zgorszenia dla kogokolwiek, przeszkodą w przyjęciu przez innych Bożej łaski. Są tacy, którzy odrzucają Bożą łaskę. Ale w tym fragmencie apostoł Paweł widzimy, że robił wszystko, aby nikt nie mógł mu zarzucić, że to on postawił na ich drodze jakąś przeszkodę. Nie chciał być winny tego, o co Bóg oskarżał Żydów, kiedy mówi: z waszego powodu poganie bluźnią Bożemu imieniu. Tak Bóg przez proroków wyrzucał Żydom, że ich życie, ich postępowanie jest tak niegodziwe, że poganie, patrząc na nich, bluźnią Bogu. Nie wystarczy, że Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących. Nie wystarczy, że naturalny człowiek nie może zrozumieć Bożych rzeczy. Ponadto obłuda tych, którzy twierdzą, że znają Boga, sprawia, że niewierzący bluźnią Bogu. Pomyślmy, jak to jest przerażające oskarżenie. Oby nikt z nas nie był przyczyną bluźnierstwa przeciwko Bogu z powodu naszej religijnej hipokryzji. Apostoł Paweł nie chce, aby takie oskarżenie ciążyło na jego życiu. Zobaczcie, w trzecim wierszu mówi, nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia. Nikomu żadnego powodu. Aby nasza posługa, mówi, nie była zhańbiona. Aby nasza posługa nie okazała się bezużyteczna. Jeżeli chcesz mówić o Jezusie, jeżeli chcesz świadczyć o Jezusie, ale swoim życiem gorszysz innych, postępujesz w taki sposób, że oni nie widzą w tobie Jezusa, to twoja posługa jest zhańbiona, bezużyteczna. Wierny naśladowca Chrystusa nie robi nic, co mogłoby zdyskredytować jego życie i służbę Bogu. Pewien chłopiec przyglądał się uważnie pastorowi, który budował ogrodowe ogrodzenie. I ten pastor tak z wielką ostrożnością, uwagą, dokładnością budował to ogrodzenie. I ten chłopiec tak stał i się przyglądał, dreptał z nogi na nogę. I ten pastor taki tak poglądał i taki zadowolony, że ten chłopak tak podziwia jego pracę. I w końcu do niego mówi, no co? Jak ci się podoba to, co robię? A ten chłopiec mówi, proszę pana, ja tak przyglądam się i patrzę i ciekaw jestem, co pastor zrobi, jak tak się młotkiem w palec uderzy. Co wtedy pastor powie? No, tak. Świat obserwuje nas nie wtedy, kiedy wszystko dobrze się nam układa, ale wtedy, kiedy się uderzymy młotkiem w palec, kiedy coś się nam przykrego przydarzy, kiedy jakieś nieszczęście przychodzi, jak wtedy chwalimy naszego Pana? Czy nadal jesteśmy tak wdzięczni, jak byliśmy? Czy nadal radujemy się w Jezusie? Czy nadal On jest ostoją naszego życia i treścią naszego życia? I czy z naszych ust nadal płyną słowa uwielbienia, dziękczynienia i świadectwa? Czy też jak ten świat, jak ludzie w tym świecie, kiedy świeci słońce, są zadowoleni i śpiewają wesołe piosenki, ale kiedy przychodzą problemy, zmagania, zaczynają narzekać, biadolić, przeklinać, złorzeczyć i tak dalej. Wszyscy wiemy, że gdy dzielimy się Ewangelią z ludźmi, to oni obserwują nas uważnie i wielu z nich szuka wymówek, aby usprawiedliwić swoją niewiarę, aby usprawiedliwić swój grzech. I najczęstszą ulubioną wymówką, którą chętnie wynajdują, jest to, że chrześcijanie są bandą hipokrytów, obłudników. Tak, Kościół jest pełen obłudników, pełen oszustów i tak dalej, i tak dalej. To jest wymówka tego świata. Ja tam nie będę chodził, ja tam nie będę słuchał, bo to sami hipokryci. Co innego mówią, a co innego robią. Czy jest to prawdziwe świadectwo, czy jest to fałszywe świadectwo? To zależy. Zależy, o kim mówią. Z pewnością nie brakuje obłudników. Widzimy w Nowym Testamencie, że pierwsze kościoły też się zmagały z hipokrytami i obłudnikami. To nic nowego. Rzeczywiście takich nie brakowało. Ludzi jak ten Szymon, który za pieniądze chciał kupić dar Ducha Świętego i innych, jak Ananiasz i Safira, którzy robili dobre wrażenie, chcieli zrobić dobre wrażenie. Nie brakuje takich ludzi. Obyśmy my nie byli takimi ludźmi, którzy stają się dla kogokolwiek zgorszeniem. Pan Jezus mówi, że jeżeli chcesz, jeżeli ważysz się na to, żeby choćby jedno małe dziecko zgorszyć, to wiesz, co lepiej zrób? Idź do najbliższego sklepu ze sprzętem rolniczym i kup sobie najcięższy ciężar, jaki tam możesz znaleźć, i kup sobie linę i idź na łódkę i przywiąż sobie tą linę do szyi, do tego ciężaru i wrzuć to w morze. Mówi, lepiej będzie dla ciebie, jeśli tak zrobisz, niż jeżeli zgorszysz jednego z tych najmniejszych. Najmniejsze dziecko, najmniej wartościowego w twoich oczach człowieka. Lepiej będzie dla ciebie, jeżeli sobie przywiążesz linę do szyi i kamień młyński wrzucisz do morza i się utopisz. Pomyślmy, jak to poważna sprawa. Być zgorszeniem dla innych, choćby maluczkich, najmniejszych. Niech nasze życie nie będzie dla nikogo wymówką, ani absolutnie żadnym usprawiedliwieniem dla opierania się prawdzie. Niech nasze życie nie będzie dla nikogo usprawiedliwieniem odrzucenia Ewangelii przez argument, że chrześcijanie są fałszywi i obłudni. Kiedy apostoł Paweł pisał do Tytusa, pouczał go, jak chrześcijanie mają ewangelizować Kretę, wyspę, na której było wielu ludzi, którzy szukali wymówki dla wygodnego, beztroskiego, bezbożnego życia. Apostoł Paweł przywołuje na pamięć ich własnego wieszcza, ich własnego proroka, który mówi, Kreteńczycy to łgarze, brzuchy leniwe. A więc to był ciężki teren do ewangelizacji. Ale zobaczcie, jak apostoł Paweł wzywa Tytusa do ewangelizowania takiego trudnego terenu. List do Tytusa, 2 rozdział, od 1 wiersza, przeczytajmy fragment tutaj, do 8. List do Tytusa, 2 rozdział, od 1 do 8 wiersza. Paweł mówi do niego tak. Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Co jest zgodne ze zdrową nauką? Zobaczmy, jakie rzeczy Paweł wymienia. Bardzo praktyczne rzeczy. Takie właśnie codzienne, zwykłe sprawy dotyczące codziennego życia. Mówi tak, starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, zdrowi w miłości, zdrowi w cierpliwości. Podobnie starsze kobiety. Niech zachowują się w sposób godny świętych. Niech nie oczerniają, niech nie nadużywają wina, niech uczą się tego, co dobre. Widzicie, jaka ewangelizacja? Nam się wydaje, że trzeba postawić namiot, trzeba zaprosić super zespół muzyczny, trzeba plakaty rozwiesić na mieście, trzeba ściągnąć ludzi w jedno miejsce i tak ich naelektryzować emocjami, żeby padli na twarz i przyjęli Jezusa. Ale takiego czegoś rzadko takie coś widzimy w Nowym Testamencie. Raczej widzimy do tego, że wierzący są wzywani do prowadzenia takiego życia, żeby ludzie patrząc na nich powiedzieli: zaprawdę, oni są jacyś inni. Oni prawdziwie poznali Boga. Bóg prawdziwie działa w ich życiu. Zobaczcie, co dalej Paweł mówi. A co młodsze kobiety mają robić? Mówi, młodsze kobiety niech uczą, przepraszam, tutaj dalej mówię o starszych, jak mają młodsze pouczać. Mówi, starsze kobiety niech uczą młodsze, czego mają ich uczyć? Rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci. Czyli czego? Prowadzenia domu, zajmowania się domem. Jak mają być rozsądne, nie być głupie, nie wydawać głupio pieniędzy, nie zajmować się głupotami, tylko rozsądnie żyć. Kochać mężów i dzieci, żeby były roztropne, żeby były czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom. Dlaczego? Aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Widzicie? Kiedy ludzie bluźnią Bożemu Słowu? Kiedy chrześcijanie są nieroztropni? Kiedy żony nie kochają mężów? Kiedy gardzą swoimi mężami? Kiedy plotkują? Kiedy gadają za plecami swoich mężów o nich źle? Kiedy wdają się w jakieś bezsensowne dyskusje? Kiedy zamiast pracować i pobożnie żyć, zajmują się nie tym, co trzeba. Chodzą od domu do domu. Paweł o takich pisze. Gadają po próżnicy, nie wiadomo o czym, marnują czas, marnują pieniądze, stroją się. Mówi, to jest coś, co przynosi hańbę Bożemu Słowu. Natomiast mówi, jeżeli będą tak się prowadziły, jeżeli mężczyźni będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, miłości, cierpliwości, jeżeli kobiety zachowują się w sposób godny świętych, nie zajmują się oczernianiem, czyli plotkowaniem na czyjś temat, nie nadużywają wina, nie upijają się i tak dalej, nie robią głupot, które potem, wiadomo, z tego wychodzą, wtedy nikt nie będzie bluźnił Bożemu Słowu. Dalej mówi, młodzieńców także napominaj, żeby byli trzeźwi. I co mówi do niego? We wszystkim stawiaj siebie samego za wzór dobrych uczynków. A więc mówi, ty przede wszystkim zacznij od siebie. To, że nauczasz innych, to jest jedno, ale sam tak żyj. Tak postępuj, żeby inni patrzyli na ciebie i wiedzieli, co to znaczy naśladować Chrystusa. Sam bądź poważny, sam bądź trzeźwy, sam trzymaj się zdrowej nauki, bądź pełen miłości, cierpliwości i tak dalej. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Jakże to proste słowa, bracia, siostry. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Nie trzeba być wielkim teologiem, żeby to rozumieć. Chodzi o to, żebyśmy tak żyli, tak postępowali, żeby ludzie naprawdę nie mieli o nas co złego powiedzieć. Owszem, będą mówić dalej różne złe rzeczy. To nie łudźmy się, że będą nami zachwyceni, będą nas klepać po plecach, ale żeby ich oskarżenia nie były podstawne. O to chodzi. To, że o nas będą różne rzeczy mówić, to jest wpisane w nasze chrześcijaństwo. Natomiast ważne jest, czy my dajemy ku temu powody, czy też nie. To, że nas oskarżają, to jedna rzecz, ale oby te oskarżenia nie były słuszne. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy są kłótliwi, którzy są próżni, którzy zamiast zajmować się tym, czym powinniśmy się zajmować, marnują swój czas i marnują czas innych. Obyśmy nie byli takimi ludźmi. Sednem skutecznej, biblijnej, nowotestamentowej ewangelizacji jest pobożne życie wierzących ludzi. Pan Jezus mówi, aby widzieli dobre czyny w was i chwalili Ojca, który jest w niebie. Pielęgnowanie czystości, pielęgnowanie naszych zalet jest naszym kluczowym zadaniem w Kościele, bracia, siostry. Dbanie o nasze serca, żeby tam nie wkładać brudnych, pustych, głupich rzeczy, ale karmić się zdrowym słowem, spędzać czas na tym, co budujące, co cenne, wartościowe, tak aby nie dawać nikomu powodu do zgorszenia. Siły piekielne robiły wszystko, żeby znaleźć jakiś grzech, jakąś nieprawość w życiu apostoła Pawła, aby doprowadzić do jakiejś kompromitującej sytuacji, która zniszczyłaby jego integralność, a to z kolei podważyłoby jego poselstwo. Gdyby apostoł Paweł okazał się być jakimś człowiekiem, który, wiecie, gdzieś tam z kościoła podbiera pieniądze, jak robił te zbiórki, wiecie, na biednych w Jerozolimie, gdyby tam jakąś część sobie z tego podebrał i gdyby to wyszło na jaw, myślicie, że ktoś by go dalej słuchał? Ktoś by chciał takiego apostoła naśladować? Gdyby się okazało, że ten apostoł Paweł, który tyle mówi o czystości moralnej, sam na boku miał jakąś kobietę, gdyby tam gdzieś zobaczyli go w jakiejś pogańskiej świątyni z jakimiś niemoralnymi kobietami, myślicie, że jego wielka teologia miałaby dalej jakieś znaczenie? Ktoś chciałby tego słuchać i uczyć się od takiego człowieka, który staje przed nimi i głosi im wspaniałość Chrystusa, a potem idzie i z jakimiś prostytutkami się zadaje? Czy ktoś takiego człowieka będzie słuchał i będzie traktował poważnie jego słowa o miłości do Boga? Apostoł Paweł pilnował swojego życia. I o tym cały ten list świadczy. Wiecie, że różne rzeczy mu zarzucano. Niestety, mimo tego, że takie życie prowadził, znaleźli się jego krytycy. Przybyli do Koryntu ludzie, którzy zazdrościli mu tego, co Bóg przez niego uczynił i próbowali go zdyskredytować, próbowali go oczerniać, wymyślali na niego różne złe rzeczy. I Paweł w tym liście otwiera przed nimi swoje serce, swoje życie i mówi, zobaczcie, przyjrzyjcie się, jak żyłem między wami. Czy zrobiłem cokolwiek, co kogokolwiek z was by zgorszyło? Mówi, nie. Prowadziliśmy między wami czyste, bogobojne, pokorne życie. Nie byliśmy dla nikogo z was, ani dla nikogo innego żadnym zgorszeniem. I każdy, nie tylko kaznodzieja, ale każdy chrześcijanin, każdy świadek Jezusa musi strzec swojego życia. Apostoł Paweł nie pisze tego listu po to, żeby teraz kreować swój apostolski wizerunek nienagannego człowieka, ale po to, aby odeprzeć fałszywe zarzuty i nie być uważanym przez Koryntian za kłamcę i oszusta, bo takim go malowano. Apostoł Paweł broni się ze względu na to, że chce głosić Koryntianom zbawczą prawdę, a nie aby został zdyskredytowany i zastąpiony przez fałszywych nauczycieli, którzy będą prowadzić Koryntian do piekła. To właśnie tacy ludzie tam się wkradli do zboru, którzy mieli swoje nauki, mieli swoją inną Ewangelię i musieli najpierw zdyskredytować Pawła, żeby ludzie dawali im posłuch. I Paweł pisze cały ten list, mówiąc, widzieliście, jak między wami żyliśmy, i dla nikogo nie byliśmy zgorszeniem. Nasza posługa, bracia i siostry, nasza posługa naśladowania Jezusa, niesienia Jezusa ludziom wokół, wymaga naszej pobożności i wierności Bogu. W czasach, gdy mnoży się moralna słabość, doktrynalna ignorancja, biblijny poziom pobożności nie został zmieniony. Nadal jest od nas wszystkich wymagany i nie może być obniżany. Jak zamierzasz przekonać kogoś, że Jezus Chrystus zbawia i zmienia życie, jeśli ten ktoś nie zobaczy w tobie tej samej przemiany, o której mówisz? Największym darem, jaki każdy chrześcijanin może ofiarować Bogu i Jego Kościołowi, jest osobista pobożność. To jest wielka potrzeba Kościoła. Praktyczna pobożność. Tylko ona sprawia, że wszystko inne staje się wiarygodne. Jeśli nasze życie nie jaśnieje sprawiedliwością i miłością, to nasze najpiękniejsze słowa niewiele wskórają. Nasze życie jest najlepszym listem polecającym, który ma znaczenie. Paweł mówi: we wszystkim polecamy siebie jako słudzy Boga. Zauważcie, z jednej strony powiedział: jestem ostrożny, by nie robić pewnych rzeczy, aby nie być zgorszeniem, a z drugiej strony mówi: jestem ostrożny w tym, co robię, starając się dowodzić przez to, że jestem prawdziwym Bożym sługą. Po czym poznać prawdziwego chrześcijanina, prawdziwego sługę Boga? Po popularności? Po charyzmatycznej osobowości? Po jakichś szczególnych uzdolnieniach? Po sukcesie w służbie? Po dobrobycie materialnym? Po zdrowiu? Nie. Paweł twierdzi, zauważcie tutaj, że wierni Boży słudzy są rozpoznawani przez swoją zdolność do wytrwałości. Po tym, Paweł mówi, rozpoznajemy prawdziwych Bożych sług. Po wytrwałości. Zobaczcie na czwarty wiersz. Mówi: we wszystkim polecając się jako słudzy Boga w wielkiej wytrwałości. W wielkiej wytrwałości. Ostatecznie tym, co dowodzi prawdziwości Bożych sług, jest ich wytrwałość. Jest to złożenie dwóch greckich słów. To słowo wytrwałość jest tłumaczeniem dwóch greckich słów. Trwać, pod. I w domyśle jest pod ciężarem. Trwać, kiedy człowiek jest czymś obciążony i się nie załamać, nie uciec, ale trwać pod tym ciężarem. Taki jest tutaj obraz słowny. To jest wytrwałość. I jest to jedna z najwspanialszych cnót Nowego Testamentu. Jest to słowo bardzo bogate w znaczenie, które obejmuje znoszenie ciężkiej pracy, przetrwanie w walce, konflikcie, w bitwie, pozostanie niezłomnym w obliczu śmierci. Nowy Testament używa tego słowa w połączeniu z innymi słowami, takimi jak utrapienie, czyli trwać w utrapieniu, wiara, trwać w w wierze. Nadzieja, trwać w nadziei. Radość, trwać w radości. I przyszła chwała, trwać w oczekiwaniu na przyszłą chwałę. A więc nie chodzi tutaj o jakąś ponurą, stoicką, znużoną akceptację jakichś prób, doświadczeń, ale raczej chodzi o wytrwanie w wierze, nadziei i radości na nadchodzącą chwałę. To słowo opisuje postawę triumfującej wytrwałości. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, chwali mężów wiary Starego Testamentu za ich zdolność do znoszenia przeciwności i zachowania wiary w obliczu wielkich trudności. Dochowania wierności Bogu pomimo wszelkich zmagań, trudności i przeciwności. I wytrwałość cechowała życie Pawła. On wytrwał wiernie aż do śmierci, służąc Bogu pomimo ciągłych pokus, gruźb ze strony wrogów i różnych problemów w zborach. Pamiętacie jego słowa z 4 rozdziału? Paweł nie miał lekkiego życia. To nie było, wiecie, spacer po płatkach róż. Pamiętacie jego słowa z 4 rozdziału, od 8 do 11 wiersza? Mówi, zewsząd jesteśmy uciskani, bezradni, prześladowani, powaleni. Nieustannie nosimy w ciele umieranie Pana Jezusa. Jesteśmy ciągle wydawani na śmierć z powodu Jezusa. Ale co mówi? W pośród tego mówi, nie jesteśmy wcale przygnębieni. Nie jesteśmy, mówi, zrozpaczeni. Nie jesteśmy opuszczeni, nie jesteśmy zgładzeni. Życie Jezusa objawia się w naszym ciele. Życie Jezusa objawia się w naszym śmiertelnym ciele, w pośród tych zmagań. A więc naśladowcy Jezusa nie szukają większej wygody i lepszego dobrobytu, ale większej wytrwałości. Tego nam trzeba, bracia, siostry. Potrzeba nam wytrwałości w tych różnych rzeczach, które dzieją się w naszym życiu. I na tym musimy się zatrzymać, ponieważ dalej apostoł Paweł wymienia 28 elementów, w których on wytrwał. A więc przed nami długa lista rzeczy, w których apostoł Paweł wytrwał. 28 elementów wymienia. Ten list jest, ma takie trzy długie listy. Mamy w 4 rozdziale taką długą listę właśnie tych różnych zmagań. Tutaj mamy w 6 rozdziale i później jeszcze na koniec w 11 rozdziale. Paweł przedstawia nam takie długie listy rzeczy, z którymi się zmagał, przez które przechodził. W tych 28 elementach, które mamy w następnych wierszach, Paweł mówi o okolicznościach, które towarzyszyły jego służbie. Mówi o sposobach, w jakie jego służba była prowadzona i środki, dzięki którym była skuteczna, i kończy na paradoksach doświadczanych w autentycznej służbie Jezusa. Ponieważ życie chrześcijanina jest pełne paradoksów. Z jednej strony są weseli, ale ciągle mają powody do smutku. Z jednej strony są biedni, ale są niezwykle bogaci. Z jednej strony ciągle umierają, a z drugiej ciągle życie w nich się manifestuje. Pierwszych 10 elementów, o których Paweł będzie mówił, to są trudne okoliczności, które towarzyszyły jego służbie. Potem mamy kolejnych 8 elementów, które mówią, w jaki sposób Jego służba była prowadzona i dzięki czemu była skuteczna. I ostatnie 10 elementów to właśnie te paradoksy. Paradoksy doświadczane w autentycznej służbie. Paradoksy, na które można zawsze patrzeć z obu stron. Będą tacy, którzy będą patrzyli tylko na tą negatywną stronę i mówili, zobaczcie, on ma to i ma z tym i to go przykłada. A drudzy będą patrzeć, ale zobacz, jest jeszcze to i to i to i to naprawdę go wznosi. Pytanie, na co my patrzymy. Nie chodzi o to, żebyśmy byli ślepi na jedno, a patrzyli tylko na to drugie. Myślę, że tak jak Paweł, dobrze jest widzieć jedno i drugie i w tym wszystkim, co jest, być wytrwałym. Na tym się zatrzymamy dzisiaj i jak Bóg pozwoli, za 2 tygodnie czy za 3 tygodnie wrócimy i rozpoczniemy tą długą listę, w czym apostoł Paweł musiał wytrwać. I mam nadzieję, że rozważając tą listę, zobaczymy też wyzwania, które stały, czy stoją, czy czekają nas w naszym życiu. Apostoł Paweł nie mówi tutaj o rzeczach, które są nam obce, przynajmniej niektóre z nich. Może nie wszystkie w takim stopniu, jak jego dotykały, ale z pewnością wiele z nich dotyka każdego z nas. Pytanie, jak my w nich się odnajdujemy. Czy gdy one przychodzą, załamujemy się, kwestionujemy naszą wiarę, staramy się od nich uciec, czy też stoimy wytrwale i okazujemy się niezłomni. Niechaj Bóg nam dopomoże, kochani bracia i siostry, prowadzić wytrwałe, niezłomne życie, które jest świadectwem tego, że Jezus żyje w nas. I nie łudźmy się, że będzie to życie, w którym On nas ochroni przed wszystkimi sztormami, burzami, problemami, zmaganiami. Dzisiaj wiele takiej Ewangelii jest głoszonej, że jak uwierzysz w Jezusa, to On zamknie cię w takiej mydlanej bańce błogosławieństwa, szczęścia, bez problemów, bez zmagań. Po prostu będziesz szczęśliwy, radosny, wszystko będzie pięknie się układało, bo Jezus ci we wszystkim pomoże. I jest to fałszywa Ewangelia, ponieważ Jezus we wszystkim pomaga, to jest prawda. Jezus we wszystkim jest obecny, ale to nie oznacza, że nic przykrego na nas nie przychodzi, z niczym ciężkim nie przychodzi nam się zmagać, że jesteśmy wolni od trosk, jakie mają ludzie tego świata. Tak nie jest. Wręcz przeciwnie. Jezus właśnie to wszystko używa, to wszystko wykorzystuje, aby w tym okazać swoją moc w naszej słabości. I naszym jedynym zadaniem jest po prostu wytrwać. Wytrwać pod ciężarem tego wszystkiego. Jest trzymać się Jezusa, jest patrzeć na Niego, który też, jak wiemy, nie miał tutaj lekkiego życia, a Jego śmierć była kulminacją Jego zmagań i cierpienia. I naszym zadaniem jest patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, naszego poprzednika, jak mówi list do Hebrajczyków, czyli tego, który idzie przed nami, który wskazuje nam drogę, a my go po prostu mamy naśladować. Pomódlmy się, kochani. Powstańmy, proszę, i módlmy się o tą wytrwałość, która cechowała apostoła Pawła, cechowała innych apostołów, o świadectwo naszego życia, o Bożą łaskę, byśmy jej daremnie nie przyjmowali i abyśmy dla nikogo nie byli przyczyną odrzucenia tej łaski. Kochany Panie, dziękujemy, że możemy przyjść do Ciebie, który jesteś źródłem łaski, źródłem naszego życia, źródłem zbawienia. Dzięki Tobie rozpoczęliśmy tą drogę życia i w Tobie pokładamy nadzieję, że tak jak pozwoliłeś nam zrobić pierwsze kroki, tak też będziesz z nami przez całą naszą pielgrzymkę do końca naszych dni. Że nic nas nie odłączy od Twojej miłości, ani głód, ani nagość, ani niebezpieczeństwo, ani dobrobyt, ani pokusy, ani szatan, ani świat, ani grzech. Że we wszystkim zachowasz nas i przeprowadzisz nas i pomożesz nam tak żyć, Panie, w tym świecie, że nasze życie będzie świadectwem Twojej łaski dla ludzi wokół nas, że nie będziemy dla nikogo zgorszeniem, wręcz przeciwnie. Chcemy być Twoimi świadkami w naszym postępowaniu. Panie, tak chcemy żyć i postępować, aby nasze słowa były wiarygodne. Nie chcemy być obłudnikami. Nie chcemy być ludźmi, którzy mają jakąś religijną maskę, ale chcemy żyć w otwartości przed Tobą, w wierności Tobie, w posłuszeństwie Tobie, w miłości do Ciebie. I wiemy, że tylko z Twojej łaski jest to możliwe. Gdy w pokorze poddajemy się Tobie i nie zatwardzamy naszych serc, ale wsłuchujemy się w Twój głos i jesteśmy Tobie posłuszni. Dopomóż nam w tym, Panie. Prosimy, dopomóż nam. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Dzięki, Ojcze, Panie, za wezwanie płynące z tego słowa do wytrwałości, do życia pogodnego, w którym widać przemienione życie, widać miłość do bliźniego, widać wytrwałość, widać zaangażowanie. Dzięki, Ojcze, że Ty dajesz nam możliwości, dajesz swoje wsparcie. Od nas oczekujesz, byśmy byli posłuszni, byli wytrwali, zabierali się sami siebie. I mamy obietnicę, że z Twoją pomocą zwyciężymy. I modlę się o zwycięstwo dla każdego z nas. Amen. Amen. Cudowny jest mój Zbawiciel, który za mnie na krzyżu zmarł, za mnie przelał swą krew, dał życie, bym ja grzeszny zbawienie zawisł na krzyżu. O, za mnie zawisł na krzyżu. O, same grzechy męczeński poniósł zgon. Za mnie zawisł na krzyżu. Zostawił niebiańską chwałę, by wykonać ojcowski plan. I na świat zszedł jak dziecię małe, przyjął nędzny człowieczy stan. Action. krzyżu on. Sam nie zawisł na krzyżu on. Same grzechy męczeński poniósł zgą. Sam nie zawisł na krzyżu. Za grzech naszą był zraniony, nasze winy na siebie wziął. Potem odszedł w niebiańskie strony, przygotować tam dla nas dom. Zawisł na krzyżu on. Za mnie zawisł na krzyżu on. Same grzechy męczeński poniósł zgą. Za mnie zawisł na krzyżu. Pozostańmy stojąc. Przeczytam z pierwszego listu do Koryntian z 11 rozdziału słowa apostoła Pawła, albowiem 23 werset. Albowiem ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb, a gdy podziękował, złamał i powiedział: bierzcie, zjedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane, to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po spożyciu wieczerzy, mówiąc: ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. Bo ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, obwieszczacie śmierć Pana, aż przyjdzie. Będziemy jak co tydzień wspominać to, co uczynił Pan Jezus dla naszego zbawienia, czyli oddał swoje życie, łamiąc ten chleb, biorąc z kielicha, pijąc, łamiąc, jedząc chleb i pijąc kielicha, badając nasze serca, czy nie ma tam czegoś, co Bogu nie jest miłe, co powinno się zmienić. Jeśli wszystkie sprawy mamy uporządkowane, możemy z podniesionym czołem spojrzeć w niebo, w Boże oblicze i dziękować za przebaczenie grzechów, za zdjęte ciężary. Przystępujmy do tej pamiątki z radością, z wdzięcznością. Jeśli jest coś, co jest nieuporządkowane, mamy jakieś sprawy, w których przegrywamy cały czas, Nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Krótko mówiąc, jakiś grzech nas zniewala. Nie bierzmy z tego chleba i nie pijmy z tego kielicha. Ale idąc za wezwaniem Bożego Słowa, badajmy nasze serca, sprawdzajmy, w jakim miejscu jesteśmy i bierzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha. Czyli zachęta jest, byśmy robili to, ale z czystymi sercami. Paweł, mogę cię poprosić? Na pamiątkę tego, co Pan Jezus uczynił, łamiemy ten chleb, będziemy z niego brać, jeść. Ten chleb symbolizuje złamane ciało Pana Jezusa. Dzięki Tobie, Panie Jezu, że oddałeś swoje życie, święte życie, byśmy my mogli mieć życie, być wolni od ciężaru grzechu, od odpowiedzialności za grzech, jeśli tylko prawdziwie wyznajemy nasze grzechy, porzucamy je i żyjemy świętym, bogobojnym życiem. Dzięki Tobie za Twoją ofiarę dla nas. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci za moc krzyża, za moc Twojej świętej, czystej krwi, która obmywa nas z wszelkiego grzechu, oczyszcza z wszelkiej nieprawości. Daj nam udział z uświęconymi, przystęp do tronu łaski. Wielbimy Cię, Panie, za to wielkie zbawienie i za moc krzyża. Modlimy się, aby ta moc objawiała się w każdym z nas, w przemianie naszego myślenia i całego naszego postępowania. Oby owoc sprawiedliwości rozkwitał, oby ten owoc pomnażał się w naszym życiu, oby owoc Twojego Ducha, Panie, był widoczny w nas, we wszelkim naszym słowie i postępowaniu. A Twojej chwale wielbimy Cię za Twoje życie, za moc zmartwychwstania, za nadzieję Twojego powrotu, przyjścia, królestwa i naszego wiecznego życia z Tobą, niekończącej się radości i chwały. Amen. Amen. Tych wszystkich, którzy oddali swoje życie Bogu, dali temu też wyraz poprzez chrzest w wieku dorosłym i trwają w społeczności z Bogiem. Zachęcam, zapraszam. Pozostałe osoby poproszę, żeby nie skorzystały. Powstańmy, kochani, jeszcze do modlitwy na koniec. Dziękujemy, nasz drogi Ojcze, za ten czas tutaj razem, za możliwość oddania Ci chwały. To jest piękna rzecz, że możemy śpiewać Tobie, Panie, te pieśni dziękczynienia, uwielbienia, wyrazu naszej radości, naszej miłości, jaką żywimy do Ciebie. Dziękujemy za ten błogosławiony czas Twojej obecności, społeczności z braćmi, siostrami. Powierzamy się w Twoje ręce na ten nadchodzący tydzień, każdy jeden dzień, każdą jedną chwilę naszego życia, gdziekolwiek jesteśmy. Panie, strzeż nas, prosimy. Prowadź nas, Napełnij nas mądrością z góry, światłem życia. Udzielaj nam trzeźwości, roztropności, wszelkiej zdolności, aby postępować w sposób miły Tobie i będący świadectwem Twojej łaski skutecznie działającej w naszym życiu. Prosimy o naszych bliskich, tak jak już wcześniej tutaj modliliśmy się i prosiliśmy Cię, Panie, o tych wszystkich wokół nas, naszych rodziców, nasze dzieci, krewnych, Panie, przyjaciół, znajomych, ludzi wokół, którzy widzimy, żyją w ciemności, nie znają Ciebie, nie ma w nich tej radości, pokoju i mocy. Wołamy, Panie, zmiłuj się nad nimi, zlituj się, dotykaj ich serc, pociągaj ku Tobie. Ratuj ich, Panie, szczególnie tych, którzy nie mają już przed sobą wielu dni. Ratuj, Panie, zmiłuj się nad nimi, prosimy. Daj nam być dobrymi świadkami. Daj nam nie wstydzić się Ewangelii, ale jaśnieć z miłością, blaskiem Twojej prawdy, Twojego zbawienia, Twojej łaski. Dziękujemy Tobie, że jesteś z nami zawsze i wszędzie. Nie zostawiasz nas samych, ale troszczysz się o nas, opiekujesz się, zaopatrujesz, prowadzisz. Dziękujemy, że możemy na Tobie polegać. Błogosław to popołudnie przed nami. Daj nam dobrze odpocząć, dobrze wykorzystać ten piękny, słoneczny dzień. Nadchodzący, Panie, tydzień, każdy jeden dzień prosimy, prowadź nas ku Twojej chwale, w mocy Twojego Ducha. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś może macie ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Pozdrowienia od nowo poznanego brata Kamienia Pomorskiego, pastora. Kazał podrobić ból, pozwoliliśmy trochę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Cieszymy się, że Natalia do nas zawitała po roku, to już rok było czy dłużej? Dwa lata? Po dwóch latach, no, miło widzieć znowu. Ja też przekazuję pozdrowienia od takiego czarnego brata z Kołobrzegu. Byliśmy w Kołobrzegu, to poznaliśmy takiego kochanego czarnoskórego brata. Dzwonił do mnie w tym tygodniu i prosił, by pozdrawiać zbór, także przekazuję też od niego pozdrowienia. Od Maćka Kosiorka, jak zawsze, pozdrawiam. Za tydzień będzie, a za tydzień mamy Agapę. Przyjadą bracia, siostry z Kościerzyny, jakąś tam większą grupką. Przyjedzie Maciek Kosiorek, przyjedzie jeszcze jakiś brat, też się zapowiadał od Wolnych Chrześcijan. Też ma być tutaj u nas, już był u nas w zeszłym roku na jakimś tam dłuższym urlopie, jest kilkutygodniowym, więc też zapowiedział się, że będzie. Dzisiaj jeszcze jedna siostra dzwoniła, miała też być, ale widzę, że nie dojechała. Może za tydzień uda się jej dotrzeć. Także przygotujmy się też na tą Agapę. Zapraszam wszystkich, którzy nas słuchają. Teraz już nie ma tych takich wielkich ograniczeń, jakie były. Także już można troszkę tak odważniej przychodzić na te nasze zgromadzenia. Nadal jest dużo wolnych miejsc. Także tych wszystkich, którzy nas słuchają i którzy raz na miesiąc przychodzą, czy rzadziej, to teraz latem jest troszkę poluźnione póki co, więc korzystajmy z tego i zapraszam wszystkich, którzy nie wyjechali na wakacje, żeby przybywali tłumnie i żebyśmy w przyszłym tygodniu mogli tutaj zapełnić te stoły, tak jak zawsze to robimy przy naszej Agapie. Także zostańcie z Bogiem, kochani. Zapraszam też w środę na 18:00 na nasze tutaj spotkanie w modlitwie, w przysłowie. Widzicie, że tam już powstaje ściana, która będzie tutaj na całej szerokości tego pomieszczenia. Także też w sobotę tutaj przydadzą się kolejne ręce do pomocy, do ustawiania kolejnych elementów tej ściany. Siostry też się przydadzą. Bracia potrzymają, siostry tam coś dodadzą. Potem pomogą posprzątać po wiórach. Także zapraszam tych wszystkich, którzy mogą być w sobotę też tutaj do pomocy. Posuwamy się dalej jeszcze z tymi różnymi ostatecznymi pracami. A jeszcze Radek prosił o też, żeby przekazać zbór. Oni się wybierają tutaj w sierpniu. W sierpniu się wybierają na jakiś tam też kilkutygodniowy urlop do Elbląga. Także przyjadą i też, a Radek się oferował do pomocy tutaj w ogrodzie, żeby tam zrobić porządek, więc mam nadzieję, że też Bóg da siły, zdrowie, żeby móc tam jakoś ogarnąć ten teren tam z tyłu za tym naszym obiektem. Także to też będą potrzebne tutaj i bracia, i siostry do pomocy. Także jeśli gdzieś tam będziecie poza urlopami, mieli możliwość w którąś sobotę przyjechać, to jakoś to spróbujemy wcześniej ogłosić i zrobić takie 2-3 robocze soboty, żeby tutaj podokańczać to, co tutaj jest i tam zająć się tym, co można na zewnątrz, posprzątać tamten teren, wyrównać go, posiać trawkę, kwiaty i zrobić takie ładniejsze troszkę miejsce, wstawić tą furtkę, żeby było bliżej z parkingu. Także to wszystko przed nami. Zostańcie z Bogiem, kochani. Jeszcze przywitajmy się z tymi, z którymi nie zdążyliśmy tego zrobić przed naszym spotkaniem. I niechaj nasz Bóg będzie z nami. Amen.